So se canta quien se perde, so se perde quien se extraña. So se canta quien se perde quien se extraña. Canto seu corpo no bosque entre hombres que se aman. Ay la la la la la la la la la. Ay la la la. Non hai luz que me deteña cando busco pola mata, non hai luz que me deteña cando busco pola mata, non hai carne que me arrombe esta carne que me abranda. Ay la la la la la la la la la. Ay la la. Cando aquilo que non teño, perdo a noite na compaña. Cando aquilo que non teño, perdo a noite na compaña. Noutros corpos que el deixou lamentando a súa falta. Ai la la la, la la la la la la la. Ai la la la, la la la la la la la. So se canta quien se perde, so se perde quien se extraña, so se canta quien se perde quien se extraña, canto seu corpo no bosque entre hombres que se aman. Ay la la. Pois moi ben, estuvemos coitando a David de Salvado en esa moiñeira moronda. Me parece que xa temos a outra comunicación aí por outro lado. Vamos a falar con ela, que é a persoa que coordina a Feira do Queixo en Arzúa. Moi boas tardes, Ramón Roldán. Hola, moi boa tarde desde Arzúa. Moi boa, pois aquí desde Cornella para Arzúa. Muy bien. Arzúa no camiño, como dice unha cantiga de Ana Quiro. Do camiño de Santiago, sí señor. Penúltima etapa do camiño de Santiago, sí. Antes de chegar a Santiago. Sí. Mira, os que pasen xa esta fin de semana poden fartarse antes deso, quedarse aí, fartarse de queixo e doutras viandas, que non é solamente queixo. Había varios e bastantes peregrinos esta mañá xa no recinto feiral. Sí, ¿sí? Sí. É unha imaxe moi típica, además de primeira hora. Jolín. Sí, sí. Porque este é a 41ª festa do queixo, non? Sí, 41 anos xa promocionando pues, o produto da comarca. Sí, cal é ese segredo? Pois, primeiro... manter tanto tempo. Pois, primeiro, un sector productivo forte. Que sabemos que depende do sector lácteo, que non está no seu mellor momento. Non, desde logo. Por exemplo, a denominación de orixe protexida Arzúa Ulloa cómpralle a 1.200 productores a un prezo xusto. Entón, esa é a base de todo. A partir de aí, comeza a promoción, a comunicación e todo o que queiramos. Pero primeiro é o sector. Claro. Porque aí é unha terra, vamos... terra de queixo. Bueno, terra de queixo podes dicir que case todo Galicia. Nunhas túas máis que noutras, pero case todo Galicia. Pero aí é terra xa levan a palma. Sí, sabedes que en Galicia hai 4 denominacións de orixe, 4 consellos reguladores, que son Arzúa Ulloa, que é o que a nos toca aquí máis de cerca, Tetilla, que é o que ten esa forma tradicional de Tetilla, que tamén os produtores de Arzúa fan queixo de Tetilla, o San Simón da Costa, que é o queixo curado, que tamén ten parecido ao tetilla, ten así forma picuda, pero xa é afumado, sí, e curado. E o cebreiro, un queixo que parece requeixón, que hai moi poquinhas queixerías de cebreiro, é unha producción moito máis pequena, que, por exemplo, a d'Arzúa Ulloa. A Ulloa é o segundo consello regulador de ventas a nivel estatal, despois do queixo manchego, somos os segundos. Jolín, porque cantos, dixéramos, postos, dixéramos solamente de queixo, porque non serán solamente queixo de Arzúa ou de Galicia, senón que virán hasta algúns de fora de Galicia, non? Ah, por suposto, esa é filosofía tamén da feira, enriquecer. Nos aquí somos anfitrións, pero desde logo a xente hai que ofrecerlle variedade. Claro. Uns complementan os outros, acaban comprando tanto dos queixos daqui como dos dali. Como debe ser, pois mira, son 45 queixerías as que temos este ano. Jolín. Dun total de 60 expositores, temos o tope en 60. Está o recinto cheo. Agora estou facendo unha entrevista desde unha oficina aparte, tuve que ausentarme dali porque senón non nos oímos. Ainda que tamén pensei, bueno, si me quedo aquí o mellor, pois sempre soy un pouco de ambiente tal, pero sí, decidín cerrarme un pouco para falar máis, que me escoitedes ben. Porque aí, aparte, como bendixemos, non é solamente queixo, hai outras cousas. Queixo está no centro do recinto como anfitrión do resto de produtos nos laterais do recinto. Temos solicitudes de moitos tipos de alimentos. Entón fixemos unha selección daqueles que nos pareceron máis destacados, e son alimentos todos gourmet ou delicatessen, ou como lle queiramos chamar. Sí. Temos doces salgados, sea desde xamón ibérico extremeño co mestre xamoneiro cortando aí xamón a cuchillo. Hombre. Sí, o mel, por suposto, que é o produto que complementa ben o queixo. Sí, señor. Conservas de Cantabria, etcétera. Bueno, todo rodeando o queixo, pues, o resto de produtos. Porque o queixo de Arzúa xeítase para facer moitas receitas da nosa gastronomía. Ese é o camiño, ademais. O queixo aquí, bueno, ven a xente á festa, véndese en pezas, lóxicamente, pero facemos obradoiros e facemos actividades dirixidas a enseñarle a xente como se cociña con queixo e introducirlo na cociña, porque é unha forma espectacular de tomala, é unha forma moi boa de avanzar desde onde empezamos, non? De como pode o sector crecer. Porque eu tiño probado os chipiróns recheos de queixo. Carai, pois eu non. E están, podo dar fe de que están moi bos. Pois preguntarei por esa receta. Pois eu digo que podo dar fe de que está moi bo. E despois como outro. E despois tamén está o famoso pastelón de queixo. Sí, señor. E onte, por exemplo, tivemos aquí os medios galegos, a Televisión de Galicia, facendo en directo tarta de queixo e outros postres con queixo tamén, pero no que máis se centraban en aprender a xente a facer a tarta de queixo tradicional. Claro, porque aí non se trata isto, pero tamén hai, pois, tedes unha gran, en fin, de música. Sí. Grandes grupos. É que dentro do recinto feiral, onde tal, hai megafonía e hai barullo de xente, pero fora aínda se oía menos. Por eso estou aquí nunha oficina. Fora estamos agora coas probas de son. Bueno, temos un festival gratuito, de momento. está xa cambiando un pouco o ambiente. Empezas a chegar xente xa de a partir dos 15 anos. Claro. Que ven xa a todo volumen. Porque, en fin, tedes hasta Luarna Lubre, que presenta o seu disco Extramunde. Sí, eso, Luarna Lubre, será mañá. Non sei se é algo que estou indo por aí de fondo, pode ser algo. Bueno, si algo que yo puñeron así de fondo para ir probando, non? Pois sí que están probando. Pois mañá está Luarna Lubre. Nosotros dedicamos o domingo a música folk, a música galega. Luarna Lubre está presentando o seu disco Extramunde, efectivamente, e está de 30 aniversario. Acompañounos a rolda de prensa, e Diego Romero, que un dos seus componentes, Vieito, estamos encantados. Vieito Romero, sí señor. Sí señor. Una bellísima persoa, por certo. Pois sí, grandísimo músico. É grandísimo músico, claro que sí. É gran prescriptor da sí. cultura galega. Sí, sí, sí. Porque hai que ver como escenifican a cultura. Sí. A nosa cultura. E sobre sí. todo a que temo, a que temos preto a nos, porque recollen pezas en dos seus antergos de calquera boa, en fin, que son xente moi traballadora. Saben o que fan e saben de onde vimos e a onde van. Nunca mellor dito. Porque hasta incluso hubo concursos de cartéis, non? Sí, recibimos todos os anos alrededor de 50 cartéis. Este ano pues, gañou un que realmente é moi impactante, moi bonito. Son as mans abrazando un queixo. Ostras. Moi ben, entregamos yo xe o premio gañador, levo 600 euros e por suposto máis cousas como unha fin de semana en turismo rural. Arzúa é o municipio de Galicia con máis casas de turismo rural, entón temos que promocionar tamén este tipo de cousas e complementalo con estes premios para que Hombre. O gañador solo non veña a Coruña ou de Vigo, de donde sexa, non? A recolle o premio en marcha, sino que volva outro día a Arzúa, coñeza a comarca. Arzúa chamase o destino verde de Galicia, é o noso eslogan. Sí. Realmente, bueno, estou mirando agora pola ventana, sí, sí. Todo verde. Sí, sí, porque ademais aí hai unha casa rural dunha precisamente que arrexenta unha catalana de San Vicente del Sors, como é a señora Asunta. Casa sí, señor. Asunta. Casa Asunta, ademais, prepara excelentemente os calçots. Sí, Sí, señor, que tiven o gusto de probar, claro que sí. Pois, mira, o xoves pasado, pois, estuven falando con ela. E unha grande muller. Tamén, ademais, como dice ela, dice... Bueno, algúns dicenme, que é mellor que falo castelán porque o galego non fala ben. Digo, pero teño que aprendelo. Claro, e digo, claro. Pero se usted o fala ben, meu, que fin, o galego falámolo, digo, eu tampouco o falo ben. Mire, a actitude é o que importa en toda na vida, sí. Nas linguas tamén. Sí. As linguas non se paran, as linguas unen, e eu, cando máis orgulloso estou destas cousas, é cando non me dou conta se estou falando en galego ou en castelán. Sí, porque... os que somos bilingües pasa aí, pasa aquí, temos que convivir... amigablemente. Ademais, as linguas non teñen fronteiras, fin, as linguas non se pelexan. Claro que non, claro que non, as linguas se enriquecen. A veces, cando falamos con unha persoa de aí, e nos pregunta, dice, pero falar en galego é a Barcelona, a Cataluña? Digo, sí, que? Donde dice que non se pode falar? Claro que sí. Ademais, a xente pensa que o castelán, que todos o falan ben, sí. E o castelán tampouco o falan. O falamos ben, tamén cometemos errores claro. en castelán. Claro, sí, sí. E non pasa nada. Eso. Pois, señor Ramón, non lle quero molestar máis, porque... Non molesta. Estos días están ateigados de traballo e para outra ocasión seguiremos falando. Pois, o gallao por moitos anos máis. Vamos pedir 41 anos máis. Pois, polo menos, claro que sí. E moitos máis. Para nós, como mínimo, e para a festa, infinito. Como dicía Álvaro Cunqueiro, un gastrónomo, pois dicía 1000 primaveiras máis, non? Efectivamente, pois 1000 primaveiras máis para o queixo. Eso, pois nada, eu digo así, que medre Arzúa. Pois, un saludo para Cataluña, con moito cariño, desde Galicia, desde Arzúa, desde a terra do queixo. Pois moi ben, señor Ramón, unha aperta moi forte. Unha aperta moi forte. Hasta loguiño. Hasta loguiño. Bueno, pois despedimos ao señor Ramón con Radio Cos, que dice así, ven bailar Carmiña Carmela. Remember é media de seda, é media labrada, é meila carmiña, miña namorada. Ei, meu hermaneiro, que me dê um pau e um preso, sede que vai desprita. Alegria de Oladea, alegria de Oladea, não há maior alegria. Maila e outra pasada, avalei unha pereira que nunca foi avalada. Ben bailar. Carmiña Carmela, con sapato baixo e media de seda, e media de seda e media labrada, e bella Carmiña, miña namorada. Ven bella Carmiña, Carmiña Carmela, con sapato baixo e media de seda, e media.